بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بين أيدينا بليتو أو كوني ميكونو يتو تونا كتابو كنا تشعيتو الداء والدواء. الداء معنى يكي نمراضي، الداء مراضي وغنجوة، والدواء دواء تيبا. Kitabu hiki kilitangaa kwa jina la Aljawabu Alkafi liman saala an ad-dawa'i ash-shafi, jawabu yenye kutosheleza au majibu yenye kumtosheleza yule aliyeulizia dawa yenye kuponya. Lakini pia imekuja kwa jina la adda'u wa dawa. Cha mwandishi ambaye si mgeni kwenu, bali nikisema si mgeni itakuwa nimeteremsha pia ile nafasi yake, kwa mwandishi ambaye ametangaa katika ulimwengu wa Kiislamu kama mwanachuoni hodari aliyetabibu wa maradhi mbalimbali yanayowasibu watu, yakiwemo maradhi ya nyoyo na isimu nyingine. Ni al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr ibn Ayyuba ibn Qayyim al-Jawziyyah شمس الدين. الإمام ابن القيم نعلم أنه على رأسه نار، علم تهتم الهداة به، أو نعلم كأنه على رأسه نار. من أشواني معروف غني عن التعريف، هيتاجي كتليو ما يلزو منجي لما نفنزي قد يكون نفنزي وكبوة. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نهو لما نفنزي وكبورة كبيسة من قوني ما نفنزي وينجي ابن تيمية ومفاريك مكامية سابة لخمسين نموية هجرية. شمس الدين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكسوما بتبو بياك وتاونا بمجاة إليم نينجي سانا حكمة نينجي نمانينو مينجي يكواتيب وغنجو كسابو سيسي ونادام tunakumbwa na magonjwa, yale magonjwa ya dhahir na magonjwa ya ndani, ya nje na ya ndani. Magonjwa ya nje ni yale yanaweza kutibiwa hospitalini au na matabibu wa kienyeji pia wa mitishamba au matabibu wa kisasa wa mahospitali, kwamba huyu ana maradhi ya sukari au ana maradhi ya pressure, ana maradhi ya moyo, ana maradhi ya saratani, ana maradhi ya malaria, typhoid, UTI, afana Allah wa iyyakum min hadhihi al-amrad, na maradhi mbalimbali. yawe ni yale yako nje au ya ndani ya mwili, lakini bado yanakuwa ni maradhi ya nje kwenye viungo vya mwanadamu, viungo vya ndani au viungo vya nje. Wako matabibu kwa jambo hilo, lakini kuna maradhi ambayo huwezi kutibiwa kwa kunywa dawa, wala huwezi kutibiwa kwa kwenda hospitali na kudungwa sindano na mingineo au kwa operation. Na haya ni maradhi yaliyo ndani katika moyo, na maradhi makubwa kabisa ni al-kufru billah wa shirku ash-shirku billah. Haya ni maradhi yaliposema katika Qur'ani kuelezewa wanafiq fi qulubihim marad, ndani ya nyoyo zao kuna maradhi, ni maradhi ya aina hiyo, maradhi ya ukafiri, maradhi ya unafiki. Sasa haya maradhi yako mengi sana, mengi, lakini kubwa yao katika maradhi hayo ni ashirku billah. Na maradhi ya shirki yamezungukwa kando kando yake na maradhi mengine makubwa ambayo yakilinganishwa na hiyo shirki, hayo ni madogo lakini makubwa, kama kibr, ni maradhi ya moyo. Kuna daktari au kuna hospitali ya kuweza kutibu kibri, kwamba ukienda utapigwa drip alafu kibri kitaondoka? Hakuna. Ujub, kujiona, mtu kuwa anajiona kwamba ni mimi nani, kwa yule nani, anajiona ni bora kuliko yoyote. Kila anaambiwa kwake yeye ni mdogo, hana kima, malahu kima. Huyo anadharau watu wengine kwa vile anavyojiona katika nafsi yake. Yaani maradhi, wako watu wameumbwa au wapo katika huu ulimwengu, watu wana tabia hiyo. Kuna wengine anawafanyia wengi, na mwingine anawafanyia kidogo na wachache hivi. Kila mmoja ana mahali pake. Mwingine anaweza kujiona kwa sababu ya mali, mwingine anaweza kujiona kwa sababu ya nguvu na afya alionayo, misuli alionayo, kitembea anajifutua na kujitutumua, anajiona. Mwingine kwa sababu ya nasabu alionayo, nasabu yake, sisi ni kina fulani, sisi ni kina fulani, akawadharau wengine. Wengine kwa sababu ya makabila walionayo, kabila yake, akawa ana ujubu katika hili. Mwingine kwa sababu ya ilmu alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akajiona katika hili. Maradhi haya, kuna sababu nyingi za kuelekea watu wakapatwa na maradhi haya. Ni maradhi magumu sana. Kama Allah hatakudhiriki kwa rahma zake, utakuwa min al-khasirin. Ni katika maradhi ya ndani ambayo a'ya al-atibba, wametopewa matabibu, hawezi kuyatibu. Lakini pia katika maradhi kuna maradhi al-hawa, mapenzi ya nafsi. Kuna vitu vyako wewe wavipenda, hata uambiwe qala Allahu wa qala ar-rasul, wewe huko tayari kusikiliza hiyo qala Allahu wa qala ar-rasul, kwamba amesema Allah fanya kadha, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam fanya kadha, amesizifanya hivi, utafanya hivi alafu nikose jambo hili. Mapenzi ya nafsi, amesema Allah acha jambo fulani, usifanye jambo fulani, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam usifanye jambo fulani. Ah, sawa sawa, lakini hapana, nikiacha hili alafu itakuwaje? Hawa ya nafsi, yani mapenzi ya nafsi, yanakhalifiana na au yanapingana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo. Ukijikuta kwenye hili, jitazame kwenye amri na makatazo. Je, una hawa ya nafsi? Vitu vidogo vidogo tu viangalie, unavitekeleza au unavitafutia njia ya kujitakasha, kwamba hakuna ulazima au hakuna umuhimu wa kufanya au kuacha. Ile ni hawa ya nafsi na ni maradhi. Maradhi yenye kuangamiza. Na yamesemwa vibaya ndani ya Qur'ani. Haya yote niliyotaja ni katika maradhi yaliyotajwa vibaya ndani ya Qur'ani. Na shaitani hupita kwenye njia hizo. Shaitani hutumia njia hizo. Hakuna dawa, hakuna vidonge vya kumeza vitakavyo kusaidia wewe kukukinga na hawa. Hakuna. Kwa hiyo katika hawa panazalikana mambo mengi, yani kufuata matamanio ya nafsi. Hawa ya nafsi ndio inakupelekea wewe ukaingia katika albid'a. Hawa ya nafsi inakupelekea wewe kuingia katika maasi. Hawa ya nafsi inakupelekea wewe kuyaacha yale yaliokuwa muhimu na wajibu juu yako. Hawa ya nafsi. Nafsi yako yataka vile, sheria yataka hivi, ukatanguliza mapenzi ya nafsi yako. Sasa yale ni maradhi yamewangamiza wengi katika waliotangulia. Yattabiuna illa illa madha illa dhanna wama tahwa al-anfus. Na yale ni upendo na nafsi, hawafuati isipokuwa dhana dhana tu, na yale ni upendo na nafsi. Kwa hiyo je, waona kuna dawa huko hospitalini au kwa matabibu wa mitishamba wakitangaza dawa za hawa ya nafsi? Watatangaza dawa zote kwenye mitandao na simu mbalimbali, lakini hii wamekoma, hawataweza. Si matabibu wale watangazia watu kuna dawa, matabibu za kusafisha nyota, ya kumvuta mpenzi aliye mbali? Basi kuna dawa pia za kupata visa, green card ya kwenda kwenda Amerika. Lakini mwenye kijijini huko ndani ndani kimuulize mganga hajigangi bwana, watakutajia dawa zote, uwe na mvuto kazi, utapata kazi nzuri na mambo mbali mbali, pesa nini. Lakini haya maradhi yote tuliyotaja haya hawana dawa nayo, dawa zake hawana. Na ndio maana hata ujasiri wa kuyatangaza, kuzitangaza dawa hizo hawana. Sio hawa wa mitishamba wala wale wa hospitalini. Nenda India, nenda China, nenda Uturuki, nenda Amerika, nenda popote utapata. Na katika maradhi mabaya pia ya nafsi yanayokumba watu baada ya mambo ya shirki billahi na mengineyo tuliyataja, kibri, ujub, alhawa, pia ghurur inaingia katika hiyo. Mtu kuwa na ghurur, kuhadaika, hubu almali waljahi na mengineyo katika mambo yanayoingia katika nafsi. Lakini pia ni alishku, kuna kitu kinaitwa alishku. Ishki inakuwa na pande mbili, mwanamme kumpenda mwanamke au mwanamke kumpenda mwanamme. Hii ni maalumu kwa ajili ya wapenda nao. Maradhi haya, muulizaji mmoja alimuuliza al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kuhusu maradhi fulani ambayo hakuyataja. Na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akaleta jawabu ambalo halikuweka wazi maradhi hayo, lakini maelezo yamekwenda yamekwenda, akataja watu wakafahamu, aha, kumbe kuna al-ashiq aliyemuuliza. Unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini ni katika vitu vilivyowaangamiza watu. Mtu akampenda mahbubati wake mpaka akavuka mpaka, yaani mwanamume akampenda mwanamke, awe ni mke au mwanamke anataka kumwoa au kinyume chake, na hivyo hivyo mwanamke kwa mwanamume. Ikawa mapenzi yale yameingia katika moyo wake, yakauenea ule moyo mpaka yakakaribia kumuua. Mambo haya pia yanawatoa watu, yanawavua dini na dunia, bali inawavua mpaka roho za watu, wanakufa kwa jambo hili. Ni katika maradhi ambayo idha stahkama azza ala al-atibai dawa'uhu, yanapokuwa yamekaza, yameingia katika mahali na akakaa vizuri, watamakkan, madaktari huwa hawawezi, wanatupewa katika kuyatibu, wa ayal alila dawa'u. Sasa sheria ya Kiislamu imewekea dawa. Msemaji mmoja alisema alhubbu da'un 'udhalun la dawa'a lahu, alhubbu da'un 'udhalun la dawa'a lahu, yahabu fihi al-atibba'u an-nahariru, qad kuntu ahsabu anna al-'ashiqina ghalaw fi wasfihi fa idha bil qawmi taqsiru. Asema mapenzi ni maradhi sugu ambayo hayana dawa. Wametopewa matabibu wabobezi. Ni maradhi sugu. Yaharu fihi al-atibba'u an-nahariru. Wanatopewa wale matabibu walio mahodari wabobezi. Msemaji asema qad kuntu ahsabu anna al-ashiqina ghalaw fi wasfihi. Mimi nilikuwa ninadhania kwamba wenye mapenzi hayo wamevuka mpaka katika kuyaelezea, kwamba hawa sasa wamezidi bwana. Fa idha bil qawmi taqsiru. Kumbe jamaa hata wao pia wamepunguza katika ile kueleza kwake, wameshindwa kuyaeleza. Kitu kibaya kabisa, kinaharibu dini na kinaharibu vile vile dunia. Kuna kisa kimoja zamani niliwahi kusoma, kieleza katika vitabu vya Taraif na kwenye vitabu vya kina Al-Asma'i. Wengine wananasibisha na Umar, lakini ni kadhib wazuru wa buhtan ala Umar, la tasihu hadhihi al-qissa an Umar. Ni maneno yameegemezwa kwa Al-Asma'i. Pale asema Al-Asma'i, mimi nilipita siku moja mahali katika mtaa, nikaona kuna abiati zimeandikwa kwenye jiwe hivi, pameandikwa aya ma'ashara al-ashiqina billahi khabbiru idha halla al-ishqu bil-fata madha yasna'u. Kijana tu bachelor shunini kaandika pale kwenye mashairi yake, sawa, aya ma'ashara al-ashiqina, enyi wapendana wao nyinyi, enyi kupenda nyinyi, billahi khabbiru, na hapa kwa Allah, hebu elezeni, idha halla al-ishqu bil-fata madha yasna'u, ishqi itakapokuwa imemvaa kijana afanye nini? Ataka ushauri, lakini kaandika kwa shia. Akaja yule Al-Asma'i naye akaandika maneno pale, akamwambia yudari hawahu thumma yaktumu sirrahu wayakhsha fi kulli al-umuri wayakhda'u, basi aendane na yale matamanio yake, kisha aifiche siri yake, asimwambie mtu, anyenyekee kwenye kila jambo na ajidhalilishe katika kila jambo, anyenyekee. Sasa asema baada ya kuandika maneno yale, nikarudi mimi siku nyingine, siku ya tatu au siku ya pili, nikakuta yule kijana kaandika tena yale maneno pale. Asema wa kaifa yudari wal hawa qatilu al fata wa fi kulli yawmin qalbuhu yataqatta'u, vipi bwana ataweza kuendana na mapenzi yake, vipi anaendana na mapenzi yake na hali ya kuwa haya mapenzi ni yenye kumuua huyu kijana, na kila uchao, kila siku moyo wake unakatika katika. Akachukua chaki sujiwe na yeye akaenda kaandika pale, idha lam yajid sadran likitmani sirrihi falaysa lahu shay'un siwa almauti yamfa'u, ikiwa hakupata subra ya kuweza kuficha siri yake, basi hakuna kitu chochote kitakachomsaidia isipokuwa mauti. Nenda zake. Siku ya tatu anapita pale, akamkuta mtu amelala pale, kumbe kashakufa. Asema sami'na ata'na thumma mitna faballighu salami ila man kana fil wasli yamna'u hani'an li aribabi an-na'imi na'imuhum wa lil 'ashiq al miskin ma yatajarra'u. Kwa akatoa salamu pale kwa mabasi, mimi ndo nafa, lakini tumesikia, tumetii. Sami'na ata'na thumma mitna, tumesikia, tumetii, kisha tumekufa sisi. Kufikisha salamu zangu kwa yule ambaye anawazuia watu na kufanya mahusiano, pia nawapa hongera kwenye neema, kwa neema zao, na yule anayependa aliye dhaifu maskini kile anachokigumia katika machungu, pia nampa hongera. Kwa hiyo akamkuta yule mtu kafa pale. Ni story, sio? Al-Asma'i ameeleza, lakini ukisoma katika baadhi ya vitabu, hata Ibn Qayyim na Rawdatul Muhibbin na vitabu vingine, pale kazungumza maneno mengi sana, watu wamemlaumu sana Ibn Qayyim kwa nini kaandika maneno yale, lakini inakaa ilikuwa ni matatizo makubwa mlo katika wakati wao. Ni vitu ambavyo vijana vikiwavaa, mtu akiingiliwa na mambo ya al-ishqi katika umru ambayo ni mubakiri mapema, basi mustakbali wake unaharibika. Yeye kutu akikaa amfikirie mpenzi wake, hawezi kusoma, hawezi kuhifadhi, haelewi kitu, hakuna chochote, yeye afikiria mpenzi wake. Unaweza kaona kama ni jambo dogo hivyo, lakini mushkila ni da'un udhalun a'yal atibba. Sasa dawa yake nini? Sasa billahi alayk, ikiwa wakati huo lilikuwa ni tatizo na likahesabika kuwa ni janga linalohitaji matibabu ya haraka, mpaka al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akakiandika kitabu hiki, wewe waonaje katika wakati huu ambapo matatizo ya aina yote kwa watu waliotangulia yote yaliokuwepo, basi safari hii yamekuja kisasa zaidi, waonaje hali kama hiyo? Bila shaka kutafutiwa ilaji ambayo ni munasib, tiba yenye kunasibiana na jambo hilo, ni kitu ambacho siwezi kusema hakizuiliki, ni kitu ambacho kinatakiwa kipewe kipaumbele. Na tiba iko katika vitabu, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na maneno ya atibaul bari'in kama al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa sababu hao mabwana wakubwa, ni mabwana wakubwa ambao wanaweza kukushauri katika jambo hili, wao wenyewe wakifika wakati pia wajinyonga, na suti yake kajinyonga na tai yake aliyoivaa shingoni. Kwa hiyo watu ufikia wakati wakajiua kwa kunywa sumu, wakajiua kwa kujipiga risasi, wakajiua kwa kujirusha katika majengo marefu na njia mbalimbali, kwa sababu ameambiwa fulani hutamuoa, wewe hutaozeshwa mwanamke fulani, au mwanamke fulani hutaolewa na mwanamume fulani, hatutaki, hamtaki, sawa, mtaona. Ajiua. Watu wangapi na kesi ngapi hizo zimepita kwa watu wakazidhulumu nafsi zao, wakayafanya haya waliyofanya. Sasa tiba yake ni nini? Yuko daktari anaweza kutibu mambo haya? Aljawabu la, hakuna. Al-Imamu rahimahullahu ta'ala alisema, fa in qila wa hal ma'a dhalika kullihi min dawa'in li hadha ad-da'i al-'udhal wa ruqyatin li hadha as-sihr al-qattal wa mal ihtiyalu li dafi hadha al-khayal al-khabal wa hal yamliku al-'ashiq qalbahu والعشق قد وصل إلى سويداته. ها؟ أليوليزا Sasa je, pamoja na hayo yote yaliyotajwa katika maradhi haya ambayo ni maradhi sugu, je, kuna dawa, kuna matabano, kuna ruqya ya kuweza kuiua hii sihiri na uchawi huu wenye kuua? Kuna hila yoyote? Ndio Sheikh al-Imam akaandika kitabu hiki kwa lengo la kuwapa ponyo wenye maradhi ya aina hiyo, ambayo ni maradhi ya ndani yasiyowezekana na madaktari. Akatumia njia mbalimbali za kueleza, za kumsaidia mtu kwa njia za tauba, kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka dawa kubwa ya shirki ni tauhid. Kwa akakumbusha juu ya swala la tauhid, na mtu kukithirisha tauba na istighfar na kuyepuka madhambi na asbabu zake. Akaeleza aliyoeleza mpaka kafika katika mlango wa adhkar, mlango wa ad'iya na adabu zake na namna ya kufanya ili kulitibu gonjwa hili sugu na mfano wake. Sasa sisi mwaka jana, mwaka juzi kwenye darasa zetu za mwezi wa Ramadhani tulikisoma hiki kitabu mpaka mahali fulani hivi, tukawa tumesogea. Sasa hivi ikhwa baadhi yao wameshauri kwamba miaka miwili iliyopita ni mingi, na wengi waliohudhuria hapa ni wageni, hawakuwepo wakati huo, au wengine bado walikuwa hawajakuwa na akili za kusoma, na watu sasa wana vitabu. Kwa nini kisianze mwanzo kitabu hiki? Rai ambayo naona kama wengi utaiunga mkono hapa, kama turudi tena nyuma tuanze mwanzo, ndio hivyo. Wewe mwakilisha watu wengine, wanakuambia hivyo au wewe tumeona wamesema? Sasa tabii tufanye hivyo, nisome kidogo tu kwa sababu muda nao umeisha, na mimi nitaka kueleza tu ile utangulizi wa kitabu hiki, ambao ni jambo muhimu sana, kwamba maudhui ya kitabu hiki ni nini. Kwa sababu unaweza ukasoma ibara ukazielewa, lakini kama hujui kitu gani kinachosoma, kwa sababu hujafahamu malengo hasa ya kuandikwa kitabu hiki na madhumuni ya mwandishi. Mimi nitasoma kwa mujibu ilivyokuwa kwenye chapa yangu, ni chapa ya thamani, imehakikiwa na kuhudumiwa vizuri sana, na nikiitazama tunaona yangu ni kubwa zaidi kuliko vitabu vyenu. Nadhani havijafanyiwa uhakiki mzuri wa kielimu. Kwa mara nyingi ushakuta makosa uje kwako, sawa? Mara nyingi vitabu ambavyo havijahakikiwa kiilmu havisalimiki na makosa, na ndio vitabu vya Bairisi. Al-Muallif rahimahullah ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Hapana hila ya kukengeuka kuyaacha maasi, hakuna ujanja wa kukwepa maasi, wala hapana nguvu za kutenda taa isipokuwa kwa msaada wa Allah aliye juu aliye mkubwa. Ma taqulu as-sadatu al-ulama a'immatu ad-din رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية. يقول في زوري بدي كان مسماجي كسومة سومة وعبد الله سومة سومة مال فلاني ولا فلان. سمي الله واقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه: الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. نعم، حسبك، بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين؟ ونسمى نيني مبوانا وكبوة ونوزووني ميمام وديني الله أورذيه ووته في رجل ابتلي ببلية، كوسمت أليونجوا أليجاربيوا ابتلي أليجاربيوا أليبيوا امتهاني وبلاء فلاني، وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته. ناكجوا علم كما ناكو يقيني وكذان نبي بلوبين ناك يقيني وامب مرضي هايو yakiendelea kwake yatamharibia dunia yake na akhira yake. Na akajua kwamba maradhi hayo yakiendelea kwake yatamharibia dunia yake na akhira yake. Waqad ijtahada fi daf'iha an nafsi bikulli tariqin, na amejitahidi kuyaondosha kwenye nafsi yake kwa kila njia. Ametumia njia nyingi sana kujikinga na maradhi hayo. Fama tazdadu katika chapa imekuja fama tazdadu, sawa, wewe mwingine fama tazdadu, fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan, hayazidi hayo maradhi isipokuwa kuwaka na ugumu. Fama alhilatu fi daf'iha, ni ila gani, ni ila ipi ya kuyaondosha maradhi hayo? Wa matariqu ila kashfiha, na ni njia ipi, ni ipi njia ya kuyaondosha, kuyafanya kashfu, kuyaondoa maradhi hayo? Farahimallahu man aana mubtala, basi Allah amrehemu yule aliyemsaidia aliyepewa mtihani. Yoyote ambaye atamsaidia mtu aliyepewa mtihani, Allah na yeye amrehemu. Fa wallahu fi auni alabdi, na Allah yuko katika kumsaidia mja. Ma kana alabdu fi auni akhihi, muda wa kuwa mja yuko katika kumsaidia ndugu yake. Aftuna majurin, tupeni fatwa. Aftuna, afta yufti, kwa imekuja amri aftu, tueni fatwa. Aftuna, tupeni fatwa. Majurin, hali ya kuwa nyinyi ni wenye kulipwa, mtalipwa, tupeni fatwa. Fa ajaba shaykhu al-imamu al-alimu shaykhu al-islami mufti al-firaq, akajibu sheikh imam alim shaykhu al-islami ambaye ni mufti wa makundi mbalimbali, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammadu ابن أبي بكر محمد ابن أبي بكر ابن أيوب إمام المدرسة الجوزية أمين إمام كذلك المدرسة الجوزية باباك بيقول قيم وهي مدرسة لمن كيتوا ابن قيم الجوزية باباك بيقول قيم كذلك مدرسة الجوزية بدمشق المحروسة يليكو هكو دمسكس ميوني كلين وانا الله رضي الله عنه. Anasema alhamdulillah, sifa njema zote zinamstahiki Allah. Katika chapa imekuja rabbil alamin, chapa nyingine ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إمثبيتي كتك صحيح البخاري كتك حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتوكمتوم صلى الله عليه وسلم وكما مسيما كتك شبانيكين وفي صحيحين في صحيح مسلم والبخاري بخاري ومسلم كما مطوم صلى الله عليه وسلم مسيما ما أنزل الله داء الله حاجة ترمش مراضي يوت إلا أنزل له شفاء isipokuwa ameyateremshia maradhi hayo dawa ponyo, kwa maana kwamba hapa atakuonyesha kwa maradhi yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayaleta katika ardhi kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo hakuna maradhi ambayo Allah ameyateremsha isipokuwa ameteremsha na dawa yake. Yakija maradhi, dawa yake ni hii. Wa fi sahih Muslim min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, na kuna katika sahih Muslim katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qal, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, likulli da'in dawa'un, kila maradhi yana dawa. Fa idha usiba dawa'u da'i bari'a bi idhnillah, ikipatikana dawa ya maradhi bara'at bi idhnillah, hatapona kwa idhni ya Allah. Ikipatiwa ile mtu akawa amepewa dawa, ndio kwa maana usiba, kwa sababu wakati mwingine kupewa dawa ikawa sio kwa maana haile jinsi yake na nauhi yake, sio kabisa. Maradhi ulionayo na dawa unayopewa tofauti, pengine dawa aliyopewa yanazidisha maradhi haya, na haya ni wasibu wagonjwa wengi, au kapiwa dawa ikaibua maradhi mengine makubwa zaidi kuliko ulionayo. Sawa, au unaweza ukapiwa dawa ndio, lakini imekosewa katika wasifu wake, dozi yake ni kubwa au dozi ni ndogo. Kwa hiyo lakini ikipatiwa ile dawa, fa idha usiba dawa udai, ikipatiwa ile dawa ya maradhi, bari abi idhnillah, hatapona kwa idhni ya Allah. Wa fi musnad al-Imam Ahmad من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نائقو كتك مسنى الإمام أحمد كتك حديث يا صحابة أسامة بن شريك كتوكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما تومي صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. حقيقة الله حاجة ترمش مرضي يوت isipokuwa ameyateremshia dawa, ameyateremshia uponyo. Alimahu man alim, alimahu man alimahu, ameijua dawa hiyo aliyeijua, yule mwenye ujuzi Allah ambaye amemfahamisha ameijua dawa hiyo. Wa jahilahu man jahila, na hakuijua ambaye hakujua. Si watu wote wanaweza kujua hiyo dawa, sio kusema maradhi haya hayana dawa, hujaijua wewe, hamjaijua nyinyi, dawa ipo. Wa fi lafdhin, na katika tamko jingine ambalo amehitaja al-Imamu Tirmidhi na Abu Daud na Ibn Majah na Ahmad na Tabarani na wengineo, katika hadithi Thawri ani Thawri wa Shu'ba wa Uyayna wal A'mash, anataja riwaya nyingine, inna Allaha lam yadha da'an illa wadha lahu shifaa, hakika Allah hakuweka ugonjwa wowote isipokuwa ameuwekea ponyo au dawaan, au amewekea dawa. Illa da'an wahida, isipokuwa ugonjwa mmoja tu. Qalu ya Rasulallah ma hu, wakasema wale masahaba, ewe mtume wa Allah, ni ugonjwa gani huo? Qala alharam, qal alharam, akasema ukongwe, uzee. Hauna dawa shekhe, jifanye utakavyojifanya uwezi kutibu. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, هيني حديث حسن تنا صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن, نحدثه إن ينيا مراضي مويا مراضي روح نمراضي ميلي وأدويتها نون ينيا بيا دوازاك, كما أن حتى المراضي ينيا ينا دوازاك, مراضي روح ينا دوازاك, maradhi ya mwili ina dawa zake. Ndio maradhi yote na dawa zote. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. tatanazzal juu ya ombi lenu. Tumeanza mwanzo, na mwanzo tumeona kwamba hakuna maradhi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewekea dawa, na yeye ndiye aliyateremsha maradhi na ameteremsha dawa. Maradhi yakipatiwa sawa sawa dawa yake, kwa hivyo ni Allah mtu hupona, isipokuwa maradhi mamoja tu, uzee. Na ndio maana pia wale wanaouza madawa wanaogopa kudanganya, kwamba kuambia wazee kwamba kuna iko dawa, ukinywa utarudi kijana, uzee utaondoka. Hawezi kusema hivyo, watakupa namna tu, kuna cream kipaka utaondosha makunyanzi, si utaondosha kitu gani, mvi zitaondoka, lakini uzee haujifichi, na ni kheri na ni baraka. Kama vile zilivyokuwa mvi ni nur, sawa, hata uzinyofoe zaja tu azishi. Kwa hiyo hakuna dawa ya uzee. Katika baadhi ya riwaya au hadithi zimekuja, maradhi ambayo hayana dawa ni kifo. Bali ujinga pia umefanywa kuwa ni maradhi na yamewekewa dawa. Ujinga una dawa yake, na dawa ya ujinga ni su'alu ulama, ni kuwauliza wanawazuoni, ndio dawa yake kama tutakavyosoma kwenye darasa ya kesho insha Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kwetu hesabu tarehe 2 Ramadhani.